Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Bizleri inanan insanlar olarak yaşayıp, inanan insanlar olarak ölmeyi nasip etsin. Razı olarak cennete giren ve cennette cemali görenlerden eylesin. Kardeşlerim, dersimiz en son Peygamber Aleyhisselam'ın dindeki konumunda kalmıştı. Bugün inşallah aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü ilk konumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin ve onu örnek almanın farz oluşuyla alakalıdır. Biliyorsunuz La İlahe illallah kelimesiyle iman süreci başlar. İnsanlar kafirlerden, yani inanmayanlardan ne yapar? Ayrılır. La ilahe illallah'ın getirdiği bazı sorumluluklar vardır. Yani başı nefi, sonu ispatla biten bu kelime, illa Allah denmesi, öbür ilahların yok sayılması, bunun taşıdığı bazı meydeler vardır. Bunlardan bir tanesi de Muhammeden Resulullah'tır. Geçen haftaki dersimizde de hatırlattığımız gibi ayetlerin nüzul sebebine baktığımızda Yahudiler diyorlardı ki biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. La ilahe illallah Musa Resulullah diyorlardı. Hatta sahabeler Yahudi biriyle pazarda nizalaştıklarında bir tanesi ne diyor? Musa'yı alemlere üstün getiren Allah'a hamdolsun ki deyince sahabe de tokada vurunca yere yapıştırıyor. Ve ikisi nizalaşıp Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir tavır takınması gerekir? Kendisi Allah'ın Resulü, Hatemül Enbiya değil mi? Ama bu inananlar için geçerli. İnanmayan insana ne yapamazsın? Sen de böyle inan diye ne yapamazsın? Zorlayamazsın. Yahudi'yi bırakıyor Aleyhisselatü Vesselam, sahabeye dönüyor. Sen buna neden tokat vurdun? Ey Allah'ın Resulü, aramızda bir nizalaşma oldu ve bu nizalaşmada o Musa'yı alemlere üstün getiren Allah'a hamdolsun deyince ben de Muhammed Aleyhisselam burada alemlere üstünken Musa da kim oluyormuş dedim, tokadı bastım, indirdim. O insan inancının gereğinde kimi seviyorsa ne yaptı? Onu zikretti. İnanan insan da, yani Müslümanım diyen bir insan da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı ne yapma? Söylemek zorundadır. Çünkü bu Allah'ın bize emrettiği bir şeydir. Onu söyleyerek ancak insanlar iman dairesine girer. Peki bunu söyledi. Sadece söyleme yeterli mi? O an için yeterlidir. Usame rivayetini hatırlayacak olursanız, biz diyor savaştaydık, bir yerde konakladık. Daha hala etrafımızda müşrikler vardı diyor. Müşriklerden bir tanesi diyor sinsice geldi, bir sahabeyi şehit etti, kaçtı. Aradık bulamadık. Sonra geldi sinsice yine birini şehit etti. Aradık bulamadık. Üç ya da dördüncü de onu yakaladım, tam öldürecektim. Ne dedi? La ilahe illallah. Ben diyor vurdum öldürdüm diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen diyor la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Ama ey Allah'ın Resulü diyor korkudan dedi. Kalbini mi yardım diyor. Demek ki bu kelime ilk etapta insanları ne yapıyor? Bağlıyor. Daha sonraki amellerine bakarak insanları muhayyiz edebilir. Ama ilk etapta hangi niyetle söylerse söylesin Kalpler kime aitmiş? Allah'a ait. İşte aleyhissalatü vesselam'ı da inanan insanlar ne yapma? İtaat etme ve ondan gelene olduğu gibi kabul etmek nedir? Farz hükmündedir. Hatta bir rivayette hatırlayacak olursanız edep derslerinde de işledik. Aleyhissalatü vesselam sol eliyle yiyip içen birini görüyor. Ne diyor? Sağ elinle ye diyor. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle alır, sol eliyle verir. O adam ne diyor? Kalk mı? Öyle kal diyor. Ve adamın eli ne yapıyor? Kuruyor kibirlendiği için. Demek ki Peygamber aleyhisselama itaat neymiş? Farz. Veyahut Ömer radıyallahu anh'ın meselesini hatırlayacak olursanız iki sahabe nizalaşıyorlar. Aleyhissalatü vesselama geliyorlar. Allah Resulü her ikisini de dinliyor ve sen haklısın, sen haksızsın diyor. Haksız olan durulmuyor. Ne yapıyor? Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidiyor. Diyor ki böyle böyle meselemiz var. Allah Resulü'ne gittik. O böyle böyle dedi. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? Allah Resulü'nün hükmettiğine ben bir şey ne yapamam? Söyleyemem. Adam durulmuyor. Kime gidiyor? Ömer'e gidiyor radıyallahu anh. Eceli gelmiş. Dur diyor, bekle geliyorum diyor. İçeriye gidiyor, satırı alıyor, geliyor adamın boynunu uçuruyor. Çünkü fazla gelmiş. Bu sefer adamın kavmindekiler ne yapıyor? Kısas için Allah Resulü'ne geliyorlar. Ömer'i öldürmek istiyorlar. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Ömer benim emrimi yerine getirdi diyor. Halbuki olaydan haberi aleyhissalatü vesselamın yok. Demek ki Allah'a ve onun Resuluna itaat neymiş? Farzdır. İsyan edildiğinde o isyan insanı dinden ne yaparmış? Çıkarırmış. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin diyor. Bu mutlak emir sigasıyla gelen bir ayettir. Bakın devam eden itaatla alakalı ayette sizden olan emir sahiplerine de diyor. Buradaki mutlak bir emir yok. Allah'a ve Resuluna uyduğu müddetçe emire itaat vardır. Yani haluka isyan eden emire mahlukat itaat ne yapmaz? Yapmaz. Gelen hadis-i şerif bu yönlüdür. Yani Allah'a itaat, Resuluna itaat mutlaktır, sorgulanmaz. Ama onun dışındaki her itaat nedir? Sorgulanır. Mesela anaya babaya itaat. Onlara üf bile deme diyen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ama onlar diyor, anne veya baba veya her ikisi sizi Allah'a ve Resuluna gitmekten alıkoyuyorsa onlara ne yapmayın? İtaat etmeyin. Bak sadece eziyet edin demiyor. Dışlayın demiyor. İrtibatı kesin demiyor. Onlara o noktada itaat ne yapmayın? Etmeyin. Veyahut bir alt kademeye gelelim. Kadının kocasına itaati. Şimdi evladın cenneti anası babasıdır. Kadının cenneti kimdir? Kocasıdır. Ama kocası olmasına rağmen kadın kocasına mutlak itaat mıdır? Hayır. Hayrı emrettiği müddetçe itaati vardır. Şerre asla itaat ne yapmaz? Yapmaz. Bu sırasıyla sonuna kadar ne yapar? Gider. Öyleyse kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itaat Allah'ın bizden istediği bir itaattır. Ve kim ayeti kerimeye bakarsak Allah Azze ve Celle ne diyor? Kim bana Resuluma itaat ederse bana itaat etmiş gibidir diyor. Allah Azze ve Celle Resul'a itaati kendisine itaata ne yapıyor? Ayet-i Kerime'de kayıtlı kılıyor. Başka bir şey de namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin. Umulur ki merhamet olursunuz diyor. Yine Allah Azze ve Celle Resul'una karşı gelenlere tehdit ederek diyor ki Nur suresinde onun aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın isabet etmesinden korkmazlar mı? Sakınmazlar mı diyor. Yani Allah'a ve Resuluna itaat insana hayır kazandırdığı gibi isyan da ne kazandırıyormuş? Bela ve musibetten başka bir şey ne yapmıyor? Getirmiyor. Hatta Nisa suresinde yine bir ayet var. İleride işleyeceğiz ama burada şöyle kısaca zikredeyim. Yaşamış olduğumuz toplumda biliyorsunuz akılcı diye akılsızlar, mutezile veya eşare dediğimiz akılsızlar var. Bunlar Kur'an bana yeter deyip yahut da Kur'an'a hadisi arz edenler, Kur'an'a uyuyorsa alıyorum diyen veyahut işte mütevatirse alırım, ehadse almam diyen, yani Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine şaşı bakan topluluklar var. Doğru mu? Bakın Kur'an'da Allah Azze ve Celle itaatla alakalı olduğu için söylüyorum. Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar diyor. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte kafirlerin ta kendisi onlardır. Demek ki Kur'an ve sünnet birbirinden ne yapmaz? Ayrılmaz bir bütündür. Bakın geçmiş ümmetlerin yani kitap ehli dediğimiz Yahudilerin, Hristiyanların, Sabilerin ayakta kalamayışları, dinlerinin parça parça olmaları, ihtilaf içinde durmaları ve şu an ellerinde bir Tevrat'ın, bir Zebur'un, bir İncil'in muhafaza edilememesinin sebebi ne biliyor musunuz? O inen ayetleri açıklayan peygamberlerin sözlerini ne yapmadılar? Zapt etmediler. Rivayet zinciri dediğimiz, bu hadisler gibi dediğimiz bir şeyi ne yapmadılar? Kaleme almadılar ve herkes kafasına göre bir şeyler söyledi. Din adamları Rab edinildi. Onlar dinde istedikleri gibi konuştular. Dünya metasına ahiretlerini ne yaptılar? Sattılar. Allah'ın ayetlerini ters düz ettiler. Ama İslam dininde bu böyle mi olmuştur? Hayır. Bugün bakın Kur'an kimin ağzından çıkmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kim yazmış? Sahabeler. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ümmüydü. Okuma yazması yoktu. Hadis kimin ağzından çıktı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi bugün hadisi yani sünneti inkar ediyorsa aynı zamanda inkarı neymiş? Allah'ın kitabını da inkardır. Yani bir ağızdan hak çıkıyor, aynı ağızdan farklı bir şey çıkıyor. Bu Allah'ın ayetinde nedir? Yalanlamadır. Çünkü geçen hafta en son işlediğimiz ayeti hatırlayacak olursanız o nefsinden, hevasından konuşmaz. Sadece bizim ilka ettiğimiz vahiy konuşur diyor. Yani kardeşlerim, peygamber dediğimizde, Allah'ın Resulü dediğimizde, elçi dediğimizde bu basit bir kavram değil. Yani bu Allah'ın Resulü Azze ve Celle'nin yeryüzündeki nedir? Eminidir. Allah aramıza inip konuşmamış, Resulüyle konuşmuştur. Allah Azze ve Celle bizden istediklerini onun diliyle bize emretmiş, onun diliyle bize cennete nasıl gideceğimizi, cehennemde nasıl sakınacağımızı ne yapmış? Öğretmiştir. Öyleyse biz yalan söylemesi mümkün olmayan o Resulü tanıyıp ondan gelen her şeyi ne yapacağız? Tasdik edeceğiz. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi din diyor, özellikle sünneti kastediyor, analoji yani test doğru mu yanlış mı mantık şey değildir diyor. İşittik, itaat ettik dinidir diyor. Çünkü diyor kitap ehli peygamberlerinden gelen sözleri ne yaptılar? Analiz ettiler, iman edemediler diyor. Ya peygamberlerini öldürdüler ya da dinlerini tahrif ettiler diyor. Muhammed ümmeti ise işittik, itaat ettik. Bunu yaparsanız ancak kazanırsınız. Ali radıyallahu anh ne diyor? İslam dini eğer akıl dini, mantık dini, rey dini olsaydı ne yapardım diyor? Ben ayağımın altını mestederdim. Çünkü kirlenen, yere basan nedir? Orası. Ama diyor ben ondan, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan üstünü ne yaptı? Mestederken gördüm diyor. Demek ki İslam dini ne diniymiş kardeşlerim? Vahiy dini. Öyleyse bu vahide de Allah Azze ve Celle Resulüne kayıtsız şartsız bizim iman etmemizi ve itaat etmemizi emrediyor. Bize düşen de nedir? Odur. Her kim Allah'ın gönderdiği elçiye, Resul'a karşı geliyorsa o da dalalet ehlidir. Yani yoldan çıkmış, sapmış insanlardandır. Allah Azze ve Celle kitabında de ki Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Resul'un sorumluluğu kendisine yüklenen risaleti tebliğ etmekten sorumludur. Siz de emrolduğunuz görevleri yerine getirmekle. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Resul'a itaat ederseniz ancak o da size apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala itaatin yanında şu ayetten de bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aynı zamanda nasıl örnek almamız gerektiğini hatırlatıyor. Ahzab 21'de Allah'ı umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah'ın Resulü'dür diyor. Öyleyse inanan insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında örnek alacakları hiç kimse nedir? He? Biraz daha açarsam daha rahat anlaşılır. Sahabelerden bazıları Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımının bir tanesinin yanına gelerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın farzların dışında nafile ibadetlerinden soruyorlar. İşte gece namaz kılar mı, oruç tutar mı nafile, işte kadınların yanına girer mi, çıkar mı gibi ibadetleri azımsıyorlar. Biri diyor ki ben gece hiç uyumayacağım. Birisi diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim. İşte birisi diyor ki ben hep nafile oruç tutacağım. Aleyhisselatü Vesselam onların o sözünü duyuyor. Hiç cevap vermeden doğru mescide geliyor. Allah'a hamd ediyor ve diyor ki birilerine ne oluyor ki diyor. Şöyle şöyle diyorlar. İsim zikretmiyor. Ben gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında nafile ibadet yaparım. Hanımların yatağına da yatarım. Gündüz oruç da tutar, tutmam da diyor. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Demek ki kardeşlerim, dinde ibadet olarak bir şeyin kabul olabilmesi için iki tane şart varmış. Birisi, niye geldiniz buraya? Allah için. Demek ki ihlas. İki, nasıl namaz kılıyorsunuz? He? Şimdi herkesin bir namaz kılma şekli var değil mi? Kimi el kaldırıyor, kimi kaldırmıyor, kimi yatıyor, kimi kalkıyor, kimi bir şey yapıyor. Ama o ibadetin doğru ya da yanlışlığını nasıl ölçeriz? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece ne yapın? Namaz kılın diyor. Demek ki bir ibadetin kabulünde iki tane esas var. Birincisi ne yaparsan yap Allah için yapacaksın. İkincisi de Peygamber Aleyhisselam'ın onda ne yapacak? Sünneti olacak, kaydı olacak. Eğer o yoksa o ibadet geçerli neymiş? Değildir. Yani birileri ya ben şöyle yapıyorum da bu ibadet kabul oluyor mu? Ya ben böyle diyorum da bu böyle kabul oluyor mu demesinin hiçbir anlamı nedir? Yok. Sünnet kantarına çıkacak. İbadetin kabulü olup olmadığını ne yapacak? Öğrenecek. Olay bu. Bakın Bukhari'nin naklettiği rivayette Cibril diyor geldi şu Kabe'de 3 gün bana namazı talim ettirdi. Kim öğretmiş? Cibril'i gönderen öğretmiş. Sonra ashabını topluyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyerek tekbirden selama kadar ashabına namazı ne yapıyor? Öğretiyor. Peki bugün evlere şenlik namaz kılma şekilleri var mı? Peki bu şenlik nereden geliyor? Hı? Nereden geliyor? Herkes peygambere ittiba ettiğini söylüyor ama peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl namaz kıldığına bakıyor mu? Bugün bakın Türkçe'de çevrilmiş, Allah kendisinden razı olsun, Allah rahmet etsin. Şeyh Albani diye büyük bir alim vardı. Ta yıllar önce yazmış olduğu çok güzel bir eser var. Hepinizin alıp okumasını tavsiye ederim. Hadislerle Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kılma şekli diye bir kitabı var. Şimdi böyle bir kitabı alıp tekbirden selama kadar Peygamber aleyhisselamın namazını öğrenmek mi var? Yoksa ebeden, dededen, camideki ihtiyardan veya kıldığı şey imamdan öğrenip de gittiğin namaz mı? Hangisi? Şimdi gittiğin yerdeki nasıl kıldıysa onun zıttını görene kadar müşkülat yok. Ama mesela ben bir zaman bir yere gittim. Lan herif şöyle duruyor. Hazır ol gibi. Ne el bağlıyor ne bir şey. Böyle gidiyor geliyor. Lan baktım secdeye gidiyor. Şöyle bir taş koymuş. Taşa secde ediyor. Benim kalbime gitti hemen. Taşı aldım. Lan sen misin alan? Herifler hemen çullandılar. Meğer Şia'ymış. Ben o ana kadar duyuyordum ama görmeyince insana ne yapıyor? Değişik geliyor şimdi. Şimdi orada ikimiz nizalaştık. Ben diyorum ki bu şirk. O diyor ki böyle namaz doğru. Ben diyorum ki böyle doğru. Şimdi sesimizi ne kadar yükseltirsek yükseltelim. Yani sesin büyüklüğü, baskınlığı doğrunun işareti mi? Değil. Demin Nisa 59'u söyledik bir kısmını. Bakın o ayetin devamı şöyle. Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Ayet devam ediyor bak. İtaat 3. İkisi mutlak. Üçüncü itaat mukayyet. Allah'a ve Resulüne uyduğu müddetçe. Devam ediyor. Herhangi bir şeyde ihtilafa düşmüşseniz. Bak oradan emir gitti. Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. İşte Resul'a itaatın farzlığı buradan. Eğer Müslüman ihtilaf ettiği dininde fişeyin diyor, nekereli geliyor. Yani dine taalluk eden her meseleyi Allah'a ve Resul'una götürürse ihtilaf diye bir şey kesinlikle ne yapmaz? Kalmaz. Bakın biz şimdi nereye götürüyoruz? Ya Hacı Bayram'daki müftüye, ya şekerciye, ya bozacıya. Bu kadar alim bulamamış seni buldun. Ya o hadisleri kim sahihlemiş? Bu Kur'an'a uyuyor mu? Öbürü diyor akla uyuyor mu? Bak o diyor haberi vahid diyor. Ben onu ne yapmam? Almam. O şunu diyor, o bunu diyor. Bakara suresinin ismini aldığı ayetleri kıssayı biliyor musunuz? Neden o Bakara kıssası? He? Hiç okudunuz mu? Tabii hepiniz okumuşsunuzdur. Ezbere bildiğiniz. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarından bir yerde ölen ama maktulü bilinmeyen bir insandan haber veriyor değil mi? Zamanın nebisine gitmelerini o nebi de ne diyor? Bir sığır kesin, onun bir budunu ölüye değdirin, o kimi öldürdüğünü ne yapacak? Söyleyecek. Emir bu kadar basit. Çok da açık. Ne diyor İsrailoğulları? Okudunuz mu? Rengi ne olacak? Boyunuzu ne olacak? Kilosu ne olacak? Neredeyse güç yetiştiremeyecekti diyor. Şimdi Allah'ın ayetleri, Resulullah'ın sünneti sorgulanmaya başlayınca mesela şu ayakta giydiğin şu çoraplara mest olur mu? Olur mu? Olur tabii. Diyanetten bile kitap çıktı bu noktada. Bir sürü hadis var. Ama bakın Hanefi mezhebinde iki tane fıkıh kitabı var. Yani birçok var da iki tanesi ana. Biri Reddül Muhtar, biri Fetevai-i Hindiye. Şimdi bir tanesinden okuyayım çoraba mesten alakalı. Bıraktığında duruyorsa, yürüdüğünde diyor altından diken, taş, şubu hissetmiyorsa, su döktüğünde, yağmur yağdığında içine almıyorsa, Buna mest edebiliriz. Ben çizme desene bunu. Fetevayin diye isabet etmiş. Bildiğin çorap diyor, isterse teni gözüksün. Üzerinden ne yapılır? Mest edilir. Hatta altında kocaman delik bile olsa Allah Resulü'nün ayağı çorabı delikti diyor. Aynen de hadise uygun geliyor. İkisi de fıkıh kitabı. İkisi de Hanefi mezhebinin. Birisi akla göre gidiyor. Birisi vahye göre gidiyor. Yani orada isabet etmiş ama öbür taraflarda çok daha değişik şeyler var. Girmek istemiyorum. Ama her ikisinde de mantık yok. Yani kabulde ve redde mantık demeyim estağfurullah. Ölçü yok. Kabulde de redde de ölçü yoksa o zaman doğruyu bulmak neymiş? Mümkün değil. İşte Allah Azze ve Celle bize burada ölçüyü koyuyor. İhtilaf ettiğin herhangi bir mesele nereye götür? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan bu senin hakkında daha hayırlıdır diyor. İşte kardeşlerim ihtilaftaki ölçü nedir? Budur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bugün İslam'ın şartlarından misal namazı demin dedik. Hacı ele alalım. Haccın menasikini kimden alın? Benden alın, benden diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi ayetlere baktığımızda hangi ibadet şekli olursa olsun kapalı gelir, mücmel gelir. Bunun beyanı kimdedir? Yani namaz kılın diyor ama mesela bir gün Hacı Bayram'da oturuyoruz. Esnafın birisi geldi dedi ki ya buraya bak dedi sünnet inkarcısı geldi. Hüseyin Hoca şundan bir konuş dedi. Ben öğlen namazını kıldım. Ezan okunuyordu. Gittim. Bunlar kılmadılar. Tartışma devam ediyor. Anlatıyor. İki de genç bulmuş. Anlatıyor. İsmi önemli değil. Çok meşhur. Proflardan bir tanesi. İkindinin vakti girdi. Biz namaz kıldık. O devam ediyor. İkindinin vakti çıktı. Akşamın vakti geldi. Ben sustum. Hiç cevap vermedim. Çünkü kaşarlı birisi aynı bizim dolmuşçular gibi bir tane söylemeden bin tane adamın cevapları hazır. Kaşarlanmış adamlar. Ya bunlarla tartışmaya dahi girilmez. Allah'ın ayetleriyle tartışmayın. Hani tartışanlarla beraber olursa şeytan unutturur, hatırlayınca ne yapın? Gidin diyor. Böyle bir tip bu insan. Dedim ki ya bir şeyi konuşmak istiyorum. Müslüman mısınız dedim. Evet dedi. Şüphen mi var dedi. Yok canım niye şüphe edeyim? Sen kendine şüphe etmedikten sonra dedim. Yalnız dedim Müslümanlar namaz kılar. Ay hali falan mısınız? Yok dedi ben erkeğim. İyi. İşte bir sıkıntınız mı var? Yani öğlen gitti. İkindi de gitti. Hani İslam'da cem var. Öğleyle ikindi. Akşamla yatsa ama ikindiyle akşamın cemi yok. Sen niye kılmıyorsun? Biz dedi sabahtan beri burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz dedi. Allah Allah dedim. Nasıl kılıyor? Diyor Allah'ı zikrediyoruz. İşte bu da bir namaz diyor. Bu da bir salat diyor. Anladınız mı şimdi? Resul'ü devre dışı bırakırsanız, Allah'ın ayetlerini kafanıza göre anlamaya çalışırsanız, aynı o Yaşar Nuri Pistürk gibi her ay diyor haç yapabilirsiniz diyor. Başörtüsü diye bir şey yok diyor. Veya o bilmem ne bayraksız var. Birçok şeyi ne yapıyor? İnkar ediyor. Kendi kafalarına göre ayetleri ne yapıyorlar? Yorumlama yoluna gidiyorlar. Halbuki o anladıklarını zikrettikleri Kur'an'da Allah Azze ve Celle ne diyor? Dilini devreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Sonra onun beyanını öğretecek yine biziz diyor. Bak Allah'ın ayetini indiren kim? Allah Azze ve Celle ayeti indiriyor. Sonra o ayetin beyanını yine kendisi indiriyor. Yani Kur'an ve sünnet. Ayetlere bakıyorsunuz Bakara'ya, Cuma'ya, Âl-i İmran'a. Ne indirdik diyor? Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik diyor. Şimdi kitabı anladık. Hikmet ne? Diyor ki şimdi bu akılcılar, istedikleri gibi mana verenler, bu da kitap diyor. Şimdi sen konuşurken devrik cümle kurmayacaksın. düzgün konuşacaksın. Konuştuğun cümleler karşı tarafta rağbet bulacak. Ya ne kadar güzel anlatıyor, alim diyecek. Allah Azze ve Celle cümle kurarken devrik cümle kuracak. Yakışır mı? Yani Allah Azze ve Celle cümleyi kuramamış, haşa. Kitaba yani kitabı ve hikmeti indirdik. Kitabı indirdik. Niye hikmet kelimesini kullanıyor? Demek ki kitaptan başka bir ne var? Bir vahyin varlığı var. Bunun da açılımına baktığımızda Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Peygamberlerden bir tanesi. İnsanlığa gönderilen ilk Resul değil mi? Kaç sene Resulluk yapmış? Ayetten sabit değil mi? Ankebut 29'a bakarsanız 950 sene ne yaptık? Peygamberlik verdik diyor. Peki 950 sene Nuh Aleyhisselam kavmine bir şeyler emretti mi? Kendi kafasına göre mi Allah'ın emrini mi? Peki nerede bu? Tamam. Musa Aleyhisselam'a bir kitap indi. Ne zaman indi? Nuh Aleyhisselam'dan önce mi sonra mı? Sonra. İsa Aleyhisselam'a da indi. Önce mi sonra mı? Davut Aleyhisselam'a da indi. Önce mi sonra mı? Hani diyorlar ya birbirlerine inenle amel ediyor. Ama Nuh Aleyhisselam en başta hem de 950 sene insanları tevhide davet ediyor. Demek ki yazılı olmayan da ne varmış? Bir vahiy var. Allah Azze ve Celle buna kitabında hikmet diyor. Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik diyor. Demek ki Resul'a itaat dediğimiz zaman kitap ve hikmeti de içine ne yapıyor? Alıyor. Haccın menasikini benden alın diyor. Yani hac ibadeti farz ama ihrama gireceksin. Mikat mahalli, haccın farzları, onu bozanları, kurbanları kimden öğreneceksin? Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Veyahut zekat vereceksin. Hangi malda, ne kadar, kimlere vereceksin, nasıl vereceksin, bunların hepsinin ölçüsü nedir? Ancak Resul'a itaatla mümkündür. Bugün bakın, Peygamber Aleyhisselam'ı devreden çıkaran, Resul'a gereği gibi itaat etmeyen insanların hiç namaz kıldığını gördünüz mü? He? Ben size göstereyim. Edip yükseldiği birisi var. Şöyle kılıyor. Merak ettik dedik. Yani bir gösterir misin? Kıblemiz neresi? Bizim. Şöyle. Adam şöyle durdu. Ben dedim ki herhalde kıbleyi şaşırdı bu adam. Dedim ki kıble şöyle. Yok dedi. Allah'ın vecdi her tarafta. Tamam. Ayeti koydu şimdi. Böyle durdu bir şeyler diyor. Yani dediğini biz de duyuyoruz. Hani ayet-i kerimede diyor ya, sesini ne kıs ne de yükselt. İsra suresinin son ayetlerinde. Orta bir. Kıyam edenler gibi bir ayet kullandı. Şöyle etti. Rük edenlerle rük edildi. Bir ayet okudu. Hiç kalkmadı. Pat secdeye gitti. Orada da Bakara'dan bir ayet okudu secdeyle alakalı. Geldi oturdu. Sağa sola selam şu bu yok. Bu ne? Dedi bu namaz. Hani siz dedi çok merak ettiğiniz için ben sizin merakınızı gidermek için ne yaptım? Şimdi anladınız mı? Allah'ı umanlar için, ahireti zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimmiş? Bakın bu ibadetlerde bir de Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin Resulünü eğer biz örnek almazsak bugün ele kudret diyen yok mu? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını, uluvluğunu, bulunduğu mevkiyi, kendi isim ve sıfatlarını inkar eden, tevil eden, içini boşaltan, hatta bir kadına benzeten insanlar yok mu? Yaratılan her şeyle Allah'ın birleşeceğini iddia eden insanlar yok mu? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, devreden çıkarılınca dinde ölçü diye bir şey ne yapmıyormuş? Kalmıyormuş. Ete kemiğe büründüm, bilmem neye büründüm diyor şimdi. Cübbeli mi cübbesiz mi insanların karşısına çıkıyor, sakal burada. Ne anlatıyor? İşte diyor ehli sünnet böyle diyor ama diyor şefaati diyor böyle olmaz ki diyor. Alimlerin de evliyaların da şefaati vardır diyor. Şöyle şöyle diyor bak diyor ki ehli sünnet her ne kadar böyle düşünse de diyor. Ya düzen bozulunca örnekler değişince her asırda insanlar örnek almaya başlayınca bir sonraki gelen öbürünü ne yapıyor? Beğenmez hale geliyor. Bugün bakın İnanıyorum diyen insanların yapmış olduğu mücadelelerin karşısında ki tağuta karşı duruş, zalime karşı duruş her neyse birilerinin yapamadığını yaptıklarında insanlar onları ne yapar? Hemen sahiplenir, isimlerini ne yaparlar? Yüceltirler. Bakın bize en yakın asırda yaşayan insanların isimleri Said-i Nursi, Süleyman Tuna Hilmi Han veyahut diğerleri isimlerini sayamayacağınız kadar birçok alim gelmiş geçmiş. Doğru mu? Şimdi örnek almaya muhtaç olan bizler, örnek almaya muhtaç olan birini örnek edinirsek doğruya gidebilir miyiz? Mümkün değil. Çünkü o da örnek almaya muhtaç. Örnek almaya muhtaç olan birisini ben örnek alırsam, onun yakaladığında daha azını yakalarım. Çünkü benim kapasitem o kadar değil ki. Daha aşağıda. Ve bu sefer insanlar, övmede aşırı gidince bu sefer yermede de aşırı giden insanlar gidiyor. Ve bu sefer o insanların sözleri Allah'ın ve onun Resulünün sözlerinin önüne ne yapıyor? Geçiyor ki geçmişte. Bakın işte bunlar tefsirdir. İşte bunlar Kur'an'ın tercümanıdır. İşte bunlar açıklamalarıdır. Onlara bir soru soruyorsun. Diyorsun ki ben bu asırdan önce yaşadım. Ben işte A şahsına, B şahsına veya deminki zikrettiğim şahıslara ulaşmadan öldüm. Allah'tan, Resul'dan ne geldiyse gücüm nispetinde hayatıma geçirdim. Cennete gider miyim? Evet diyor. E niye zorluyorsun o zaman bunları bana? Hani bunlarsız cennete gidilmezdi? Yani vahiy devreden vahyin emrettiği örnek devreden çıktı mı kardeşlerim ölçü bozulur. Öyleyse kabulde de redde de ölçüyü yakalayabilmek için iman esaslarını güzel yakalamamız gerekir. Hele hele Allah Azze ve Celle'nin emin kılıp Cibril'i gönderdiği, vahyini teslim ettiği, insanları anlat dediği birine güvenmeyip de bir başkasının sözünü bir başkasını onun yerine geçiriyorsak doğruyu bulmamız mümkün olmadığı gibi Allah'ın eli de bizim üzerimizde ne yapmaz? Olmaz. Asla bir araya ne yapamayız? Gelemediğimiz gibi ümmetin ihtilafını rahmet göremeyip ne deriz? Ümmetin ittifakını rahmet göremeyiz. Ne deriz? İşin içinden çıkamayız. Ümmetin ihtilafı rahmettir der, işin içinden çıkarız. O zaman bu söz, inen bütün vahiy nedir? İnkardır. Çöpe atmaktır. Bakın bugün kerhi denilen birisi var, alim diyelim, Hanefi mezhebinden. Şöyle bir söz zikrediyor. Ebu Hanife'nin, Rahimullah'ın falan sözü, fetvası Hanefi mezhebinde geçerli değil biliyor musun? İmam Kerhi, Tenezzülül Nazar isimli kitabında şöyle bir ifade kullanır. Bizim arkadaşlarımızın söylemiş olduğu sözün zıttına gelen ayet ya da hadis ya nesk olmuştur ya da hükmü yoktur diyor. Bu küfür değil mi? Ama bugün hala bununla ne yapılıyor? Amel ediyor. Gelin yine Hanefi mezhebinden alalım. İtikatta mezhep imamları kim? İmam Maturidi. İmam Maturidi'nin ne zaman yaşadığını biliyor musunuz? Demin bakın bir soru sordum. Nuh Aleyhisselam mı önceydi, İsa Aleyhisselam mı? Nuh Aleyhisselam mı önceydi, Musa Aleyhisselam mı? Nuh Aleyhisselam mı önce, Davut Aleyhisselam mı? Niye sordum? Çünkü diyorlar ki o peygamberin şeyiyle amel etti. Halbuki Nuh Aleyhisselam başta. Şimdi İmam Maturidi mi önce, İmam Ebu Hanife mi? Hangisi? Peki itikadı bozuk muydu da o zamana kadar insanlar İmam Ebu Hanife'nin itikadını almıyorlar da İmam Maturidi'ninkini alıyorlar. Ha? İmam Ebu Hanife 80'de doğdu, 150'de vefat eden birisi. Allah Resulü'ne en yakın aleyhissalatü vesselam'a. İmam Maturidi'nin doğum tarihi ise 330. Arada kaç sene var? 330 sene var peygamberler. Peki hangisi dini daha iyi anlar? Şimdi itikadı bozuk birini amelde imam oluyor, alıyorsun. İtikadı ise ondan 330 yılında doğan birininkini alıyorsun. Bunu hangi mantık kabul eder? Bakın şimdi karşılaştıralım ikisinin akidesini. İmam Ebu Hanife Allah semadadır. Allah göktedir. Kim Allah nerededir diye sorsam bilmiyorum derse, yerde mi gökte mi yani sıfatlarını bilmiyorsa ne diyor? O kafirdir diyor bak kitabında. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'i hiç okudunuz mu? Ömer Nesef'in falan kitapları var. Kim Allah semadadır, Allah göktedir derse o kafirdir diyor. Bak bak. İmam Maturidi Ebu Hanife'ye ne dedi? İmam Ebu Hanife, İmam Maturidi'ye ne dedi? Bu işte bir sakatlık var değil mi? Demek ki dini doğru anlayacağız. Doğru anlarsak ihtilaf edilen meseleyi de ne yaparız? Kur'an ve sünnete götürür, çözeriz. Muhakkak bizler hata ederiz. Muhakkak hata da edeceğiz. Fıtratımızın gereği bu. Günah da işleyeceğiz. Siz günah işlemeseniz Allah günah işleyen bir topluluk halk eder. Onlar tövbe eder. Allah da tövbelerini kabul ederdi diyor. Kardeşlerim, pislikten arınma, doğruya gitme ancak o sahabenin yaptığı gibidir. Onlar kime sarıldılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sarıldılar. Onun ağzından çıkanı sorgulamadılar ve hayatlarına olduğu gibi ne yaptılar? Geçirdiler. Kurtuldular mı? Hangimiz ameliyle şu an cennete gider miyiz gitmez diye düşünüyoruz? He? Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, yaşadıkları o günde kendi yüzlerine cennetle müjdelendikleri söylendi mi? Söylendiği halde onlarda bir şey değişti mi? Bugün bir tanesi en ufak bir hayır verse yürüyüşü değişiyor ya. Birine bir iyilik yapsa o adamı neredeyse köle gibi kullanmaya çalışıyor. Doğru mu? Ben sana şunu yaptım da sen de bana bunu yaptın diye hemen yaptığı iyilikleri başa kalkmaya çalışıyor. Din bu değil kardeşler. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımına, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızına iftira atıldığında iftirayı atanın iaşesini veren kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi. İnsanlığın Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlısı ve emin insanı. Ne yapıyor? Bir daha onun rızkını, yani şeyini ne yapmayacağım? İaşesini vermeyeceğim. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Niye veriyordu? Gördünüz mü? Örnek böyle hatırlatır. Allah için. Niye kestin? Vereceğim diyor. Öyleyse ver diyor. Allah hepimize Resulü hakkıyla örnek almayı nasip etsin. Çünkü Resulü örnek dediğimizde, ona itaat dediğimizde, ona ittiba dediğimizde nefsimizin de üstüne çıkmadığı müddetçe imanımız da geçerli değil. Allah ve Resulünü her şeyin üzerinde sevme, buğz etme, alma, verme de ölçü tamamen ne olacak? Ama bugün ölçüler örnek alma değiştiği gibi maalesef ölçülerde ne yaptı? Değişti. Şimdi birileri çıkıyor. Bir de şu yoldan giriyorlar, yan yoldan. İsa kardeş, Musa kardeş, Muhammed kardeş başlıyorlar normal bir insan gibi konuşmaya. Şimdi Allah'ın Resullerini normal insanları konuştuğu gibi ne yapamazsınız? Konuşamazsınız. Çünkü geçen haftaki derste de işledik, Ahzab 56'da Allah ve melekleri Resul'una ne yapar? Salatu selam getiriyor, sen de getireceksin. normal bir insan gibi ne yapamazsınız? Konuşamazsınız. Ha, şimdi şu var. Evet, onlar Allah'ın Resulleri. İman bakımından hepsine iman etmek zorundayız. Bu bize Allah'ın nedir? Emridir. Fakat itaatımız ve ittibamızda ne yapıyoruz kardeşler? Ayrılıyoruz. Nasıl ayrılıyoruz? Bakın Bukhari'de, Darimi'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün insanlara hitap ederken hemen Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, sana Allah'ın ayetlerinden ayet okuyayım. Hemen o anki Tevrat'tan bazı sayfalar var elinde. Hiç Aleyhisselatü Vesselam'dan bir okey beklemeden tutuyor ayetlerden o gün elindeki neler varsa okuyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş, kızdığını anlıyor. Hemen diz çöküyor. Vallahi Allah'ı Rab, seni Resul, İslam'ı da din olarak benimsedik ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kasıt olmadığı için ne yapmıyor? Bir şey demiyor ama şunu söylüyor. Vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa ve şu getirdiğime iman etmese andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Öyleyse kardeşlerim kim olursa olsun bugün insanlık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek zorunda. Yine Bukhari Müslim'de gelen rivayette kitap ehliyle alakalı gelen rivayet hatırlayacak olursanız Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden her kim benim adımı duyar da bakın sadece adımı duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki müşrik olarak ölmüştür diyor. Neden? He? Neden? Çünkü onların şu anki Tevratlarında ve İncillerinde tahrif olmuş o İncil'de, Tevratlarında, Zeburlarında dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları yazılı ve Aleyhisselatü Vesselam onlar diyor beni kendi öz çocuklarından daha iyi tanırlar diyor. Demek ki ismini duyması bile hüccet olarak onlara neymiş? Yeterli. Öyleyse bir tanesi bugün çıkıp da ben Allah'ı kabul ediyorum ama Resul'ü kabul etmiyorum diyemez. Derse o insan Müslüman ne yapmaz? Olamaz. Veyahut ben Allah'ı kabul ediyorum ama Musa Aleyhisselam'ı kabul ediyorum derse o insanın imanı yine bugün için nedir? Geçerli değildir. Çünkü Bakara'da, Araf'ta bir ayet var. Onlar mahzun olmayacaklar. Onlara korku da yoktur ayeti. Kimin için geçerli? O gün Musa Aleyhisselam yaşarken ona iman edip o iman üzerine ölen tevhid ehli içindir. O gün İsa Aleyhisselam'ın zamanında yaşayıp ona iman eden, tevhid üzerine ölen, o gün İbrahim Aleyhisselam'a iman eden ve tevhid üzerine ölen insanlar mahzun ne yapmayacak? Olmayacaktır. Bugün bu ayetleri hadisi inkar eden, Kur'an bana yeter diyen atları her neyse, atları batsın, neyse. O insanlar bu ayetleri tevil ederek bugün Yahudilerin de Hristiyanların da Sahabilerin de kurtulacağını iddia etmeleri kuru gürültüden başka hiçbir şey nedir? Değildir. Çünkü ayetin tefsiri, beyanı kimden geçer? Allah'ın Resulü'nden geçer. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefsinden, hevasından ne yapmamıştır? Konuşmamıştır. Öyleyse bir abdest, bir namaz, bir cihat, bir talak, bir sosyal yaşantı, bir infak, hangi mesele olursa olsun bizler Resul'a neyiz? Muhtacız. Eğer onu devreden çıkarırsak, ölçüyü devreden çıkarmış oluruz. İsabetli bile olsak o yaptığımızda muhakkak hata yapıyoruz. Çünkü o an isabet edilen nokta seni cehennemin ta içine ne yapabilir? Atabilir. Öyleyse kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatın, ittibanın ne manaya geldiğini hepimiz çok çok iyi ne yapmamız, anlamamız gerekir. Eğer bunu yapmazsak imanı da ne yapmayız? Hakkıyla yerine getiren insanlardan olmayız. İnşallah diğer derste daha önemiyle alakalı ayrıntılara gireceğiz. Ehl-i Beyt Peygamber aleyhisselama salatu selam. İnşallah diğer konularda tamamlayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tövbüle. Velhamdülillahi Rabbil